फिर दुआ मांगते हैं, रब्बि हबली हुक्मन, ऐ मेरे रब तू मुझे हुक्म अता कर। हुक्म किसको कहते हैं, कल भी आप पढ़ चुके हैं सही कुव्वत फैसला को। वैसे तो इल्म फहम के माने में भी इस्तेमाल होता है, हिकमत के माने में, लेकिन यहां वो खास क्वालिटी है जो अंबिया अलैहिस्सलाम को खास तौर पे अता होती है कि जिससे वो सही फैसले करते हैं। कहते हैं रब्बी हबली हुक्मन, ऐ मेरे रब मुझे सही कुव्वत फैसला अता कर। वो अल्हक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक लोगों के साथ मिला। अब आप देखिए अंदाज के, अल्लाह ताला का तारुफ कराने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, और दुआ में दो खास चीजें मांगते हैं, हुक्म और साले लोगों की सुहबत। ये दुआएं कोई मामूली दुआएं नहीं हैं, ये दो चीजें इंसान की कामयाबी की जमानत होती हैं, दुनियावी मामलात में भी और आखिरत के लिए भी इनका होना बहुत जरूरी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि एक बहुत अहम कदम उठाने वाले थे, तो वो इस बात की रहनुमाई के तालिब थे कि अल्लाह ताला अब इस कौम से इजहार बरात करने के लिए, इस कौम को छोड़ने के लिए और अपना घर छोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सही फैसले की तौफीक अता फरमा, मैं चीजों को वैसे ही देखूं जैसी वो हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अरिनी हकीकतल अशिया कमा हिया, अल्लाह मुझे चीजों की हकीकत वैसी ही दिखा जैसी वो हैं। मसलन एक चीज बहुत बेकार है और हमें बहुत कारामद नजर आती है, एक चीज बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है और हमें वो बिल्कुल बेकार नजर आ रही है, फिर इसमें घाटा ही घाटा है ना, नुकसान ही नुकसान है। अकलमंद कौन है जो किसी चीज की हकीकत को समझ जाए, उसकी असलियत को पहचान जाए और उससे धोखा ना खाए, किसी फरेब में ना रहे। मसलन आप बाजार जाए और सोने का कोई जेवर खरीद कर लाए और घर आकर आपको पता चले कि तो सोना है ही नहीं, ये तो कोई आर्टिफिशियल चीज थी जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था और आप लूटी गई हैं। ऐसी हकीकत के खुलने पर आपका हाल क्या होगा, सोच सकते हैं कि आप एक चीज को बहुत फायदेमंद समझ के उठा लाएं, उस पर बड़ी रकम भी खर्च कर ली और बाद में पता चला कि वो तो बहुत ही नुकसानदेह चीज थी। दुनिया में बहुत से लोग दिन रात ऐसे ही फैसले कर रहे हैं आखिरत के एतबार से, वो अपना वक्त अपनी सलाहियतें ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिनका नतीजा सिफर भी नहीं निकलने वाला, कुछ हासिल होने वाला नहीं उनको, और वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना, ये इंसान की खुशकिस्मती की अलामत है। और ये डिसीजन से मुराद किसी काजी का किसी अदालत में डिसीजन लेना नहीं, ये हम सब इंसानों का हर वक्त में डिसीजन लेना, मसलन इस वक्त मैं यहाँ बैठूं या ना बैठूं, डिसीजन लेने के बाद ही मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर इस वक्त मेरा डिसीजन ये होता कि मैं आज आराम करूं, तो ये भी मेरा ही डिसीजन होता और मेरे पास इख्तियार भी था कि मैं अपने डिसीजन पर अमल कर लेती, लेकिन उसका नतीजा कुछ और होता ना। या मैं ये डिसीजन लेती कि इस वक्त मैं बाजार में घूमू फिरू, मैं कौन मुझे रोकता, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर इस वक्त यहां बैठना, ये एक डिसीजन लेना है। इसी तरह छोटे से छोटे काम में भी आप एक डिसीजन ले रहे होते हैं, मसलन इस वक्त जो कुछ मैं बोल रही हूँ, जो भी अल्फाज इस वक्त मैं चुन रही हूँ अपनी गुफ्तगू के लिए, ये क्या है दरअसल, या जो टोन मैंने इख्तियार कर रखी है ये क्या है, फैसला ही तो है कि मैं इसको چیخ چلا کے بات کروں یا آرام سے بات کروں، دلیل سے بات کروں یا صرف جوش و جذبے سے بات کروں، ضرورت سے زائد اونچا بولوں یا ضرورت کے مطابق والیوم رکھوں، یہ سب کیا ڈیسیژنز نہیں ہیں؟ یہی ڈیسیژنز دراصل ہمارے اعمال نامے کو تیار کر رہے ہیں، ہمارے دن رات کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاملات کرنا، لینا دینا، خرید و فروخت، محبت نفرت، دوستی دشمنی، کسی کو دیکھ کر اسمائل دینا یا نہ دینا، کیا یہ ڈیسیژن لینا نہیں ہے؟ کوئی شخص آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ نے ایک ڈیسیژن لیا۔ تو یہ جو حکم ہے یہ بہت سمجھداری کے فیصلے کے لیے ہے۔ رب ہب لی حکمن، اللہ مجھے حکم عطا کر۔ اور اس کے بعد دوسری بہترین چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند، الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر۔ کیونکہ بعض اوقات آپ بہت اچھے فیصلے کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے کہ جو آپ کے لیے محض خسارے کا باعث ہوتے ہیں، صرف نقصان کا باعث، آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کو الٹ دیتے ہیں، آپ کے کیے کرائے تو پانی پھیر دیتے ہیں، آپ کی ساری محنت برباد کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ کیونکہ ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار بھی ہے۔ زندگی میں بسا اوقات چھوٹے چھوٹے فیصلے ہماری تقدیر بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو پہچانتے نہیں، اس آیت کا پچھلی سے بہت گہرا لنک ہے، ہماری وہ ویژن نہیں ہوتی، ہم چیز کچھ ہوتی اس کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں، بیکار چیزوں کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بڑی اہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا لڑکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، جو چیزیں ہمیں ناگوار ہوتی ہیں ان سے ہم دور بھاگتے ہیں، جو چیزیں ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں ان کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ آسان تک رہو شیا وہ ہوا خیر القم آسان تو ہبو شی ان وہ ہوا شر القم۔ تو یہ کون فیصلہ کرے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ کہاں سے یہ فیصلہ کر پائیں گے آپ؟ رب ہب لی حکمن۔ اور دوسرے، ہمارے فیصلوں پر بھی کون اثر انداز ہوتا ہے؟ ہمارے دوست، ہماری کمپنی، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ساتھی۔ بعض اوقات ہم ایک کام نہیں کرنا چاہتے ہوتے، ہمارے اپنے دل کو بہت ناگوار ہوتا ہے، لیکن دوسرے ہم سے گھیر گھار کے کروا دیتے ہیں، اس پہ پھر ہم ریگریٹ بھی کرتے ہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسروں کے کہنے میں آ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، کبھی اس کو راضی کر رہے ہیں، کبھی اس کو کر رہے ہیں، کبھی اس کو خوش کر رہے ہیں، کبھی اس کو۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی کا یہ امتحان بڑا سخت ہے، جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، غلط فیصلوں سے جنت تک تو نہیں پہنچ سکتے، اور برے لوگوں کی کمپنی میں رہ کے نیک کام تو کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک مستقل طور پر کشمکش ہے، سٹرگل ہے، سٹرگل ہے، ہر وقت کی ریزسٹنس ہے۔ اور پھر ماحول تو اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان اسی کو اصل سمجھ لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ بھی انتہائی سمجھداری پر مبنی ہے، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے صحیح فہم دے، صحیح سمجھ دے، چیزوں کو ویسا ہی دیکھنے کی توفیق دے جیسی وہ ہیں، جو ان کی اصلیت ہیں، اور مجھے اچھی سوسائٹی دے، اچھی کمپنی دے، اچھے دوست دے، اچھا ماحول دے، دنیا میں بھی اچھے لوگوں سے ملا دے اور آخرت میں بھی نیک لوگوں سے ملانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے جس کے بعد آپ نے کوئی بات نہیں کی؟ اللہم الرفیق الاعلی۔ کس چیز کی دعا ہے؟ بہترین ساتھ کی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اچھا ہم اچھا دوست کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہماری خواہشات پوری کرے یا جس سے ہماری خواہشات کی تسکین ہوتی یا جس سے ہمارے کچھ سفلی جذبات کو تسکین ہوتی ہو، اس کو ہم کورنگ اوپر دے دیتے ہیں اچھی سی کہ یہ اللہ کی خاطر محبت ہے. ہاں ان لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کے ہم کوئی نیک کام نہ کریں بلکہ جو کرتے ہیں وہ بھی الٹا دیں، تو اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے خود کو دینا. کیونکہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا سر ڈھک لیے ہم نے تو ہم بہت نیک لوگ ہو گئے ہیں، اور جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ سب بھی بہت نیک ہے، لہذا ان کے ساتھ بیٹھ کے غیبت بھی کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے دوسروں کا مذاق بھی اڑاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کے غلط سلط کام بھی کرو، حرام حلال کی پرواہ بھی نہ کرو، اور پھر کہو یہ تو سب اللہ کی خاطر دوستی ہے اور اللہ کی خاطر محبت ہے اور یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہے. تو یہ حکمن سے خالی ہے ایسا انسان جو یہ سوچتا ہے. دونوں دعائیں کمبائن کی ہیں انہوں نے، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اور جس کو یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں وہی کامیاب ہو سکتا ہے. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر. وَجْعَلْ لِي، اور بنا دے میرے لیے لسان صدقٍ، لسان کہتے ہیں زبان کو، میرے لیے سچی زبان بنا دے، فِي الْآخِرِينَ پچھلوں میں، یعنی جو میرے بعد آئیں ان میں. یہ ہے لفظی ترجمہ. مراد اس سے کیا ہے کہ بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی شہرت یا عزت عطا کرنا، یعنی دوسرے لوگ جو قیامت تک میرے بعد آتے رہیں وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں، یعنی جو کچھ میں کروں، جو نیک کام میں کروں، وہ نیک کام میرے ساتھ ختم نہ ہو جائیں، صرف میری زندگی تک نہ رہیں بلکہ میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں، ان کا ذکر ہوتا رہے. یعنی لسان کا معنی کیا ہے؟ شہرت اور چرچا، یعنی میری شہرت اور میرا چرچا رہے بعد والوں میں، لیکن کس چیز میں؟ نیکیوں میں، نیکیوں کے اعتبار سے. یہ دعا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے دعوت، اپنے مشن کے فروغ اور استحکام کے لیے، جس کے لیے وہ زندہ تھے، جس کے لیے انہوں نے سب قربانیاں کی. تو یا اللہ، جس کے لیے میں اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، اس مقصد کو پورا کرنا، وہ میری نسلوں میں باقی رہے، اسے پائیداری نصیب ہو. اسی لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ میری اولاد میں سے مسلمان امت اٹھانا. یہ ہے لسان صدق، کہ جو میرے اس مشن کو آگے لے کر بڑھے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہم پر مہربان ہو. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اس کے لیے مزید کیا تفصیلی دعا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ میری اس نسل میں ایک رسول اٹھانا. کیا کرے وہ؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات پڑھے ان پر. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ سچی ناموری ہے جو مانگ رہے ہیں، کہ اللہ جو کام میں نے کیا ہے وہ آئندہ نسلوں میں بھی پھیلتا رہے، جاری و ساری رہے. ایسا رسول اٹھانا ان میں کہ جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے. یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے کہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے گا کوئی تو وہ بھی آپ کے حق میں گواہی ہوگی, وہ آپ کے نام اعمال میں پڑے گا. معلوم ہے آپ کو یہ بات کہ انسان کے مرنے کے بعد لوگوں کی زبان پر اس کے حق میں جو گواہی ہوتی, اگر وہ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں, اچھے لفظوں میں اس کو یاد کرتے ہیں, تو یہ گواہی بھی لکھ لی جاتی اس کے نام اعمال میں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, یہ گواہی ان کے آثار میں شمار ہوتی ہے. اب پھر سورۃ الفرقان کو لے چلوں گی. وہاں ایک دعا مانگی گئی تھی, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا, ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا, یعنی میرا گھرانہ متقی لوگوں کا گھرانہ ہو. وہاں تو خاندان کے کانٹیکسٹ میں تھی نا یہ دعا, اور خاندان کے بعد جو بھی میرے فالوورز ہوں ان کے اندر تقویٰ ہو, تاکہ پھر ان کو دیکھ کے اور متقی پیدا ہو, ان کو دیکھ کے اور تو چراغ سے چراغ جلتا جائے, روشنی سے روشنی پھیلتی جائے. کتنی بصیرت والی سوچ ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور ہماری سوچیں کتنی محدود ہوتی ہیں, اور ہماری خواہشیں کتنی غیر پائیدار اور کتنی معمولی سی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اور انہی پر ہی مرتے ہیں, اور انہی پہ زندگی ختم کر دیتے ہیں, اور اس سے آگے نہیں بڑھتے. یہ زیادہ زیادہ دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے تو نیک بنا دے, مجھے متقی پرہیزگار بنا دے. لیکن یہاں کیا دعائیں سکھائی جا رہی ہیں, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا, یہ تقویٰ صرف میری ذات تک ہی نہ رہ جائے, میری ذات اور میرے نام کے ساتھ اس نیکی کا بھی ذکر ہو. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اللہ تعالیٰ مجھے ایسے پسندیدہ طریقے اور ایسی اچھی نشانیاں عطا کر کہ لوگ قیامت تک میری پیروی کریں, مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں. اس کو کہا جاتا ہے حب جاہ, کبھی لفظ آپ نے سنا ہوگا حب جاہ, یعنی لوگوں سے اپنی عزت کرنے اور مدح کرنے کی خواہش. یہ مضموم بھی ہوتی ہے اور محمود بھی ہوتی ہے. مضموم کب ہے؟ کہ جب انسان کوئی خود تو اچھا کام نہ کرے, جسے وہ یہود کے بارے میں آتا نا, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, وہ کیا چاہتے ہیں ایسی باتوں پہ بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. یعنی ایسے کاموں کو اپنے کھاتے میں ڈالنا, اپنے حصے میں ڈالنا جس پر کوئی کچھ کیا ہی نہ ہو, اور جھوٹی تعریف چاہنا, یا نیکی کا چرچا چاہنا کہ لوگ مجھے بڑا نیک شریف سمجھے, لوگوں سے صلہ چاہنا, بس اس حد تک خواہش رکھنا کہ لوگ مجھے چاہیں, لوگ میری عزت کریں, لوگ میری تعریف کریں, لوگ میرا نام لیں, مجھے بڑی شہرت ملے, یہ تو ٹھیک نہیں. لیکن اگر اس میں خواہش یہ ہے کہ یا اللہ میں روشنی کا مینار بن جاؤں دوسروں کے لیے, لوگ نیکیوں میں میری پیروی کریں, جو کام میں کر رہا ہوں بہت سے لوگ اور بھی یہ سب کریں, جو میتھڈالوجی یا جو حق کی راہ میں طریقہ کار میں نے اپنایا ہے اسے اور بھی بہت سے لوگ اپنا لیں, تو اس دعا میں یا اس طلب میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی کب ہے؟ کہ جب انسان اپنی ذات کو آگے لانا چاہے. اس دعا میں کیا ملتا ہے کہ ذات کو نہیں آگے لا رہے, اپنے مشن کو آگے لا رہے ہیں, اور اسی مشن کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں. امام ترمذی نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں, وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان دیتی ہیں, ایک مال کی محبت اور دوسرے اپنی عزت و جاہ کی طلب. تو یہ ذاتی عزت اور ذاتی جاہ کی طلب, یعنی اپنی ذات کا سکہ منوانے کی طلب, اور یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ ذات کو منوانا نہیں ہے کہ مجھے مان لو لوگوں, میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا. یہ تو مذموم ہے یعنی ناپسندیدہ ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ میری نیکیوں میں لوگوں کے لیے ایک شوق ہو, اٹریکشن ہو, ایک اچھی مثال ہو, اور وہ بھی پھر یہ نیکی کا کام شروع کر دیں, میری وجہ سے کر لیں تاکہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں. بہت باریک لکیر ہیں دو کے بیچ میں, لیکن ذات کی محبت اور خود نمائی تو بری ہے, لیکن اپنی ذات سے دوسروں کے لیے مثال بننا, نیکی کا نمونہ چھوڑنا, یہ پسندیدہ ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں مانگتے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, اللہ مجھے میری نگاہوں میں تو چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے. تو یہ مضموم تو نہیں ہے, محمود ہے کہ یا اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے ایک اچھی مثال بنا, کہ لوگ میری برائیاں نہیں میری اچھائیاں اختیار کریں. امام غزالی کہتے ہیں کہ تین شرائط کے ساتھ دنیا میں عزت و جاہ کی محبت جائز ہے. تین شرائط کے ساتھ, یہ جو محبت ہے نا کہ میرے پیچھے میرا نام رہے. اچھا ایک چیز آپ دیکھیے کہ جتنی صفات جن کو آپ برا کہتے ہیں نا ان کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں, اور جن صفات کو آپ اچھا کہتے ہیں ان کے برے پہلو بھی ہوتے ہیں. مثلا غصہ, غصے کا لفظ سنتے ہی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بری بات, برائی کا تصور کرتے ہیں. حالانکہ غصہ جو ہے وہ حق کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اس کو اچھے مقاصد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ. اسی طرح بہادری بہت اچھی صفت ہے, لیکن اگر بہادری کی وجہ سے انسان مسکینوں اور مظلوموں اور کمزور لوگوں کو نوچنا شروع کر دے تو یہ مذموم ہو جائے گی. اسی طرح حب جاہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے, لیکن تین شرائط کے ساتھ جائز ہے. نمبر ایک, اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور بالمقابل کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو. یعنی انسان یہ تو دعا کرے کہ اللہ مجھے ایک اچھی مثال بنا یا میرا ذکر خیر باقی چھوڑ, لیکن یہ تمنا نہ رکھے کہ اللہ میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو ذلیل کر دے, کہ اور نہ کوئی آگے بڑھے نیکی میں اور نہ کسی کو بڑھنے دے انسان. تو یہ ٹھیک نہیں, خود بھی آگے بڑھے اوروں کو بھی بڑھائے, کیونکہ اس کو اصل شوق نیکی کے پھیلنے کا ہے نا. اچھا دوسرا, جھوٹی ثنا خانی مقصود نہ ہو, یہ جھوٹی تعریفیں مقصود نہ ہو, خوش آمد مقصود نہ ہو, کہ جو صفت اپنے اندر نہیں لوگوں سے اس کی خواہش رکھے کہ وہ اس صفت میں اس کی تعریف کریں. یعنی ایک چیز آپ کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ چاہیں کیا کہ لوگ مجھے یہ بھی سمجھا کریں جو آپ ہیں نہیں. اور تیسرے یہ کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں مداحنت اختیار نہ کرنی پڑے. یعنی کسی گناہ کے ذریعے سے یہ حاصل نہ کی جائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سب کچھ آخرت کے لیے اور دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہ ہو. عموماً ہم حب جاہ کیوں چاہتے ہیں؟ اپنی ذات کی تعریف اور ذات کی بڑائی اور ذات کی پہچان کیوں چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا حاصل کرنا؟ دنیا سے کچھ گھٹیا فائدے حاصل ہو جائیں. لیکن اس سے مقصود ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کمانا نہیں تھا. اگر دنیا کمانا مقصود ہوتا تو پھر وہ کہتے کہ میرے زمانے کے لوگوں میں میری بڑی تعریف ہو جائے تاکہ وہ میں سن سکوں نا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, میرے بعد میری تعریف جاری رہے تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھ کے میرے والے کام کریں. یہاں سے بات میں فرق ہو جاتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے محبت چاہنا یا اس کی طلب رکھنا کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے فرمایا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, یعنی دنیا کی محبت چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اور لوگوں سے ان کی چیزیں مت مانگو, لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. یعنی لوگوں کی چیزوں پر نظر نہ رکھو, تو جب تم بے غرض ہو جاؤ گے نا, تمہارے دل میں لالچ اور ہرس نہیں ہوگی, تو خود بخود لوگ تم سے محبت کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے مانگ کر محبت نہیں تو کوئی بھی نہیں دیتا آپ کو, اور نہ کوئی دے گا, اور دور بھاگے گا. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا اوہ تم کیا مانگ رہے ہو, لوگوں کی محبت مانگ رہے ہو تو بڑی غلط بات ہے, بلکہ آپ نے اس کو لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بھی سکھا دیا. تو وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, یہ جو لفظ لسان صدق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انٹینشن کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھی نہیں بلکہ سچی ناوری چاہ رہے تھے, صرف اپنی ذات کی ان کو تسکین اور تعریف نہیں چاہیے تھی, ان کو ان کی نیکی کی تعریف چاہیے. بالکل, یعنی ان کو اپنی ذات کی بڑائی نہیں مقصود تھی بلکہ اپنی نیکی کو اپنی ذات تک رکھنے کی بجائے آگے پھیلانے کا شوق تھا, اس کے لیے وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. اسلام کتنے خوبصورتی کے ساتھ ہر جذبے کو ایک اچھا رخ, ایک اچھا انداز دیتا ہے, کیونکہ یہ جذبے رکھے بھی تو اللہ نے ہے نا ہمارے اندر. اور آپ دیکھیں کہ ان معاملات میں دو رویے عموماً دیکھے گئے ہیں. کچھ لوگ تو ان سارے جذبات کو کچل دینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں اس کا تو خیال بھی دل میں نہ لاؤ. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دل میں حب جا ہے, وہ آئے گی, اٹھے گی, ابھرے گی, لیکن اس کا آؤٹ لیٹ کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, یا اس کو کیا رخ اور کیا انداز اختیار کرنا چاہیے, کیا پسندیدہ ہے اور کیا پسندیدہ نہیں. اچھا, اس معاملے میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں کے بھی کانسیپٹس واضح نہیں ہیں. مختلف اوقات میں جو مختلف چیزیں سننے دیکھنے یا رویوں میں نظر آتی ہیں, بعض اوقات اس میں آپ لوگ بھی ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں, یعنی بعض اوقات گفتگو میں یا تحریر میں یا انداز میں. یہ معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے, بعض ایسی انسانی فطری خواہشات کو بالکل کرش کر دیں گے کہ نہیں, اس کا تو ذرا سا شائبہ پایا جانا بھی ریاکاری اور دکھاوا ہے, اور اس کو ریاکاری اور دکھاوے کے اس میں لے جائیں گے, اس کو کوئی پازیٹو رخ نہیں دکھائیں گے. اب دیکھیں کہ جب تک ہم فطرت پر نہ ہونا تم سٹیبل نہیں ہو سکتے, ہم سیدھے نہیں رہ سکتے اور نہ ہم چل سکتے. اب ایک شخص اگر اپنی بھوک کو اس حد تک ختم کر دے کہ کچھ بھی نہ کھائے تو پھر اس کے لیے ہلاکت کے سوا کیا ہے. اسی طرح اگر پہننے کے شوق کو اگر انسان ٹوٹلی کرش کر دے تو, اسی لیے تو سادھو لوگ ننگے رہتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں, یہ جنگلوں میں پتے کھا کے گزارا کرتے. پھر تو اللہ تعالیٰ یہ رنگ رنگ کی جو چیزیں بنائی تھی وہ بیکار ہیں اگر انسان کے اندر سے ان کی بالکل خواہش ہی نکل جائے. یا یہ کہ مال اور اولاد کی بالکل خواہش ہی نہ کرنا کہ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں, تو یہ غیر فطری باتیں. اسی طرح یہ کہنا کہ ہمارا کوئی نام ہی نہ لے, یہ غیر فطری بات ہے. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ صرف انہی چیزوں کا غلام ہو کے رہ جانا اور صرف اپنی ذات کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا اور اس کے لیے جھوٹے سچے القابات اور جھوٹی سچی تعریفوں کے پل باندھنا اور دوسروں سے اس کا مطالبہ کرنا, یہ چیز درست نہیں. اب دیکھیں مثلا آپ نے کوئی اچھا کام کیا یا کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ بالکل اس کی خبر نہ ہونے دیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, محفوظ نے کیا, آپ نے سودا محفوظ کیا ہوا. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس نیت اور اس غرض سے کسی کو بتا دیں کہ اور بھی عمل کرنے لگے کہ یہ کیا ہوگا, یہ ریاکاری نہیں ہوگی, جبکہ آپ لوگوں سے اپنی تعریف چاہنے کے لیے نہیں بلکہ اس نیکی کی طرف بلانے کے لیے اسے ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں. اسی سے پھر شخصیت پرستی اور کسی کی اچھی بات لینے میں فرق ہوتا ہے. شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے کہ اندھا دھن آپ صحیح اور غلط ہر چیز لے لیں کسی کی اندھی محبت میں, یہ درست نہیں. اور کسی اچھی اگزامپل کو کوٹ کرنا یا اس کا نام لینا یا اس کو آئیڈیالائز کرنا, یہ برا نہیں ہوتا ایز لانگ ایز کہ وہ قرآن و سنت کے طریقوں کے مطابق ہو. صحابہ کرام کے لیے عمل کرنا کیوں آسان ہوا تھا؟ کیونکہ ان کے درمیان جیتی جاگتی اگزامپل موجود تھی. آج ہمیں عمل کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ ہم پڑھتے تو ہیں, پھر ہم دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں, ہم کیا کریں؟ کون یہ کام کر رہا ہے جس کو دیکھ کے ہمیں بھی کرنا آ جائے؟ اور کرنے والے اگر جنگلوں میں جا بیٹھے نہیں, ہم نے دکھانا ہی نہیں کسی کو کچھ, تو لوگوں کا ہمت اور حوصلہ کہاں سے بڑھے گا اگر کرنے والے سامنے نہیں آئیں گے تو. اور سامنے آنے میں وہ یہ سمجھے کہ نہیں اس میں تو پھر نفس پرستی ہے یا شخصیت پرستی ہے یا اپنی ذات کو نمایاں کرنا ہے, تو ایک غلط طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں انسان کے لیے دوہری مشکل ہوتی ہے, ایک اندر سے اپنی نیت کا حساب احتساب کرنا اور دوسری طرف لوگوں کی تنقید بعض اوقات برداشت کرنا. اور اس کے مقابلے میں بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی جنگل میں جا بیٹھے اور بالکل ہی لوگوں سے کٹ کے الگ تھلگ ہو جائیں, گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں, ہر کام تنہائی میں کیا کریں. بہت اچھا آسان ہے, لیکن لوگوں کے بیچ میں رہ کے ان کے لیے ایک رول ماڈل بننا اور اس کی خواہش کرنا کہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی اچھے کاموں کی طرف آئیں, تو یہ برائی نہیں ہے.